Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain emma ba'du. Evet. Şimdi dilin afetleri nelerdir? Onları işlemeye devam ediyorduk. Dedi ki bir sonraki dersimizde konumuz gıybet ve dedikodu. Değil mi? İki ayrı madde olarak yazmış ama normalde ikisi aynı şey. Gıybet etmek ve dedikodu etmek ikisi aynı şey. Şimdi normalde gıybet kelime olarak nereden geliyor? Gâbeden geliyor değil mi? Yani aslı gâbe. Gâbenin manası ne? Kaybolmak, hazırda bulunmamak demek değil mi? Niye gıybete gıybet denmiş? Gıybete gıybet denmesinin sebebi başkasının gıyabında, onun hakkında konuştuğundan dolayı. Değil mi? Başkasının gıyabında, yani o hazırda yokken, mevcut değilken onun hakkında konuştuğumuzdan dolayı gıybetin lugattaki manası budur. Şer'i olarak gıybetin manası nedir? Şer'i manası gıybetin. Kim söyleyecek? Kişinin kardeşinin hakkında olmuşuna gideceği şeyi olduğuyken söylemesidir. Değil mi? Peygamber aleyhissalatü vesselam sahabeye soruyor. Ne diyor? Diyor ki gıybet nedir? Değil mi? Sahabesine kendisi soruyor. Diyor ki gıybet nedir? Sahabe de diyor ki Allah ve Resulü daha iyi bilir gıybetin ne olduğunu. Peygamberimiz gıybeti nasıl açıklıyor? Diyor el gıybetu zikruke ehake ma yekrehu. Senin kardeşinin kerih gördüğü şey ile onu zikretmendir. Yani o zaman gıybeti Peygamber aleyhissalatü vesselam çok güzel tanımını, şer'i tanımını Peygamberimiz yapmış. Birinin hoşuna gitmeyecek bir şeyi onun gıyabında zikrediyor olmamız, bu onun hakkında gıybet yapmamızdır. Tamam, mutlak olarak şeriatta gıybetin şeyi budur, ahkamı budur. Herhangi bir şahsın gıyabında onun hoşuna gitmeyecek bir şekilde onu zikretmektir. Sahabenin biri oradan Peygamber aleyhissalatü vesselam'a soruyor değil mi? Diyor ki اِنْ كَانَ ف۪يهِ مَا اَقُولُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ. Yani peki benim söylediğim şey kardeşimde olursa, hadisin devamı bu. Yani ben onu zikrediyorum ama benim bu söylediğim şey de kardeşimde mevcuttur mesela. Peygamberimiz de ona diyor ki اِنْ كَانَ ف۪يهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اِغْتَبْتَهُ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ ف۪يهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَّتَّهُ. Şayet senin zikrettiğin şey o kardeşinde varsa, onun kerih gördüğü şey, gıyabında zikrettiğin, bu gıybettir. Sen ona gıybet etmiş oldun. Eğer onda yoksa bu iftiradır. Öyle mi? Zaten olmayan şeyi söylersen bu gıybetten ziyade daha ziyade nedir? İftiradır. Onu da inşallah bir sonraki dersimizde anlatacağız. Yani iftiranın dilin afetlerinden olması ne yönüdür? Onu da bir sonraki derste anlatacağız. O zaman gıybet şudur. Herhangi bir Müslümanın, herhangi bir Müslüman kardeşini onun hoşuna gitmeyecek bir şekilde onun hakkında gıybet etmesidir. Şimdi burada bu gıybetin özellikle bu konuda zikredilmesinin tam yeri olduğunun en büyük delili nedir? Gıybet ayetinin Hucurat suresinde geçiyor olmasıdır. Değil mi? Biz demiştik Hucurat suresinin önemi diğer surelere göre onu ayıran özelliklerden biri nedir? Hucurat suresi Allah Azze ve Celle'nin Müslümanların arasındaki sosyal ilişkileri tesis ettiği, nelerin kardeşliğe zarar vereceğini anlattığı bir suredir. Öyle değil mi? Ne diyor Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede? يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْدَ الظَّنِّ اِسْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدًا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُهُ. Öyle mi? فَكَرِهْتُمُهُ. Ey iman edenler, zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı da günahtır. Tecessüs etmeyin. Yani birbirinizin ayıplarını araştırmayın. Bir bazınız hakkında gıybette bulunmasın. Sizden biri kardeşinin etini ölüyken yemek ister mi? Fekerihtumu. Bak siz onu kerih gördünüz diyor Allah Azze ve Celle. Ne demek? Yani nasıl onu kerih gördüyseniz, kardeşin etini yemeyi nasıl kerih gördüyseniz, aynı şekilde gıybeti de bu şekilde kerih görün diyor Allah Azze ve Celle. Zaten ayet-i kerimenin Hucurat suresinde geçmesi, bu gıybet meselesinin aynı kavmi alaya alma, bir kavmi küçümseme, bir kavme lakap takma, bir kavme mesela kaşla gözle işaret etmek, bir kavimle savaşmak, daha öncesinde geçen ayetlerde olduğu gibi nasıl kardeşliği zedeliyorsa, demek ki tecessüs, zan ve gıybet aynı şekilde kardeşliği zedeleyen unsurlardandır. Öyle mi? Çünkü Allah Azze ve Celle başta müminlerin kardeş olduğunu söylemiş Daha sonra kardeşliği kuvvetlendirecek ve zedeleyecek maddeleri de peşi sıra Hucurat suresinde zikretmiştir. Onun için zan, ayetin başı zanla başlıyor, suizan. Zandan kastı suizan değil mi? Hüsnü zan değil. Daha sonra tecessüsle devam ediyor. Daha sonra ise gıybet ile Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Allah Azze ve Celle Müslümanların arasını bozacak şeyleri söylüyor. İşte bizim dersimiz de bugün gıybet. Gıybet bizi ilgilendiren burada iki konuyla alakalı. Birincisi, gıybet dilin afetlerindendir. Yani dil ile işlenen bir amel olduğundan dolayı daha ziyade. Her ne kadar onun mukaddimeleri, yani öncesi akılda ve kalpte geçse de onun açığa çıkması, vuku bulması dil iledir. İkincisi, kardeşliği zedeleyen en büyük unsurlardan bir tanesi gıybettir. Öyle değil mi? Şimdi biz Müslümanı tanımlarken ne diyoruz? Herkesin bildiği değil mi? Avamın yanında, halkın yanında meşhur olan bir hadiste ve sahih olan hadiste. El-Muslimu men selime el-Muslimune min lisanihi ve yedih. Müslüman kimdir? Müslüman, diğer Müslümanların onun dilinden ve elinden emin olduğu kimsedir. Gıybetin olduğu bir ortamda insanların birbirinin dilinden ve elinden emin olması mümkün değildir. Öyle değil mi? Başta gıybeti yapan insanın bizzat kendisi, sonra gıybetin yapıldığı ortamların hepsi böyledir. Yani kardeşliğin bir ortamda olabilmesi için temel madde birbirimize önce güvenmemiz lazım. Estağfurullah. Önce birbirimizi sevmemiz lazım. Değil mi? Biz şu anda neyi anlatıyoruz? Kardeşin kardeş üzerindeki görevleri. Sevginin olmadığı bir yerde kardeşlik olmaz. Öyle değil mi? Sevgiden sonra ne olması lazım? Güven olması lazım. Yani kardeşlerin birbirine güveniyor olması lazım. Üçüncü olarak ne olması lazım? Saygı ve edep olması lazım. Zaten sayacağımız bundan sonra kardeşliği zedeleyen dilin afeti, kalbin afeti ne kadar mesele varsa olsun hepsini bir araya toplayın, bu üç tane asla döner. Yani bu üç tane aslı zedelediğinden dolayı ya sevgimizi zedeliyordur, ondan dolayı kardeşliği bozan unsurlar olarak anlatıyoruzdur. Ya güvenimizi zedeliyordur, birbirimize olan güvenimizi zedeliyordur veyahut da saygımızı zedeliyordur, saygı ve edebi zedeliyordur. Ondan dolayı gıybet nedir? Gıybet, İslam toplumunun temel vasıflarından bir tanesi eman ve şeydir, güvenliktir. Öyle mi? Mesela şirkin, küfrün, ahlaksızlığın, cahiliyenin olduğu bir yerde eman yoktur, güven yoktur, bencillik vardır. Öyle değil mi? İman, bak imanın bir manası da nedir? Emandır. Öyle değil mi? Güven halinde olmaktır. İman, insanı hem Rabbine karşı emin kılar, hem de kulları birbirine karşı emin kılar. Çünkü imanın, kulların birbirinin üzerine yüklediği bir takım sorumluluklar vardır. Yani belki aklınıza gelebilir dersiniz, niye insan iman etti mi kullardan güvende olur? Çünkü iman, her kulun diğer kula karşı sorumlu olduğu bilincini ona verir. Öyle mi? Buradan dolayı iman beraberinde bir topluma ne getirir? İslam, iman beraberinde bir topluma eman ve güvenlik getirir. Yani herkes birbirinin elinden, dilinden, ırzından emin olur. Lakin gıybetin olmuş olduğu bir toplumda bu yoktur. Yani el-Muslimu men selime el-Muslimune min lisanihi ve yedihi, bu genel kaide gıybetin olduğu bir toplumda kesinlikle olamaz. Mesela bir örnek vereceğim. Diyelim ki benle abi, misal. Burada şu anda oturduk, hiç bu arkadaşların hiçbiri yok yanımızda. Başladık seninle bu kardeşler hakkında gıybet yapmaya. Tamam? Tabii şeklen gıybet olup şer'en gıybet olmayan bazı şeyler var. Onu dersin sonunda anlatacağım inşallah. Diyelim ki biz iki arkadaşız benle sen. Oturduk. Başladık herhangi bir kardeşimizi çekiştiriyoruz seninle. Sen buradan kalkıp gittikten sonra benim yanıma biri gelse sen asla bu ortamdan emin olur musun? Şimdi seninle başkasını çekiştiren insan başkasıyla da seni çekiştiriyordur. Doğru mudur? Peki benim senden emin olmam mümkün müdür? Velev sen gıybet yapmasan bile, gıybeti yapan ben olsam bile benim senden emin olmam mümkün değildir. Çünkü benim gıybet yaptığım ortamda başkasının ırzını savunmayan, benim gıybetimin yapıldığı bir ortamda da benim ırzımı savunmaz. Öyle değil mi? Yapmasa bile en azından sükut içerisinde kalır. Bak gıybeti yapalım veyahut da yapmayalım. Fark etmez. Gıybetin olduğu bir ortamda sükut eden de konuşan da İslam toplumundaki emanı ve güvenilirliği tamamen ortadan kaldırırlar. Bu da zaten nedir? İslam toplumu neyle toplumdur? Yani neyle İslami bir topluluktur? Birbirlerine olan sevgileri, güvenleri ve saygılarıyla. Öyle mi? Müminler tek bir bina gibidir. Sen güvenmediğin adamla bina olur musun? Doğru mudur? Bak hepsi gene güven meselesine dönüyor. İşte müminler birbirlerine kardeşlerini tercih ederler. Şimdi ben sana güvenmiyorsam, senin sürekli beni yarı yolda bırakacağına inanıyorsam ben seni niye kendime tercih edeyim ki? Mümkün mü böyle bir şey? Kendi için istediğini kardeşleri için de isterler. Ben sana güvenmiyorsam kendim için istediğini senin için niye isteyeyim ki? Mümkün değil. Gıybet, İslam toplumunda olması gereken bütün özellikleri yerle bir eden şeydir. Peygamber aleyhissalatu vesselam miraca çıktığı günü Müslümanlara anlatırken ne diyor? Diyor ki lemma urice bi marartu bi aqwamin lehum azfarun min nuhasin yukaddishuna wujuhahum ve sudurahum. Qultu men haula'i ya Cibril? Ben ne zaman gökyüzüne çıkarıldığım zaman ben bakırdan tırnakları olan bir kavim gördüm. Yani peygamberimiz hani kavim kavim gezdiriliyor ya şeyde, Miraç'ta. Diyor ki ben bir kavmin yanından geçtim. Baktım ki o kavim tırnakları bakırdan yüzlerini ve göğüslerini parçalıyorlar. Sürekli yani şeyleri bu. Azapları bu. Yüzleri ve göğüslerini paramparça etmek. Ben diyor Cibril'e dedim ki ey Cibril, bunlar kimdir? Diyor bana dedi ki bunlar kardeşlerinin etini ölü olarak yiyenler ve insanların ırzına düşenlerdir. Yani insanların ırzına düşenlerden kasıt nedir? Yani insanların kişilikleri hakkında, insanların hürmetlerini çiğneyen, onların arkasında konuşanlardır dedi diyor Cibril. Yani kendisi şimdi bir şeyin cezası, bu çok ağır bir ceza. Öyle değil mi? Yani kıyamet gününe kadar, ebediyen ta kıyamet kopana kadar şu andan gıybet ehli ellerinde şeyler, demir tırnaklar sürekli kendilerini parçalıyorlar. Yani kendi etlerine şey yapıyorlar. Kendi etlerini zedeliyorlar. Doğru mu? Sebep insanların arkalarından konuştukları için. Biz ne demiştik daha önce? El ceza'u min cinsil amel. Doğru mu? El ceza'u min cinsil amel. Niye o kadar çok ceza varken Allah azze ve celle gıybet ehlini bu şekilde cezalandırmıştır? Çünkü gıybet yapan adam İslam binasını kemirdiği için, İslam topluluğunu sürekli kemirdiği için, Müslümanların tek vücut olmasına sürekli zedelediği için, öyle mi? Kıyamet gününde de kendi vücudunu zedeleyecektir. Yani sürekli kendi vücuduna zarar verecek. Çünkü öncesinde dünyada topluma zarar veren bir adamdı. Ama kıyamet günü geldiğinde el ceza'u min cinsil amel. Kim ne amel yapmışsa onun cinsinden, onun karşılığında ceza görecektir. Öyle mi? Allah azze ve celle de müminleri bundan sakındırmak için çok ağır bir ifade kullanıyor. Yani ayet-i kerimeye geri dönelim. Öyle mi? E yuhibbu ahadukum en ya'kula lahma akhihi mayta. Sizden biri kardeşinin etini yemeği, ölü ölen bir kardeşin ölmüş arkadaşın, onun ölüsünü, leşini yemek ister mi diyor Allah azze ve celle. Fekerihtumuhu. Yani cevabı bizim vermemizi beklemiyor Allah azze ve celle. Bak, kerih gördünüz diyor. Yani daha yemeden vermiş olduğum örnek bile size şey geldi, nefislerinize kerih geldi diyor. İbni Abbas bu ayet-i kerimenin tefsirinde, yani bu ayet-i kerime ile alakalı, İbni Abbas diyor ki Allah azze ve celle'nin gıybeti ölünün etini yemeye benzetmesinin sebebi nedir? Çünkü diyor birincisi, ölü eti yemek bütün selim olan fıtratlara habistir. Yani fıtratı sağlam olan, fıtratı bozulmamış olan bir insan, Müslüman olsun veya olmasın, leş yemekten tiksinir. Öyle mi? Kokusundan, şeklinin değişmesinden, kanın ete karışmasından vesaire. Yani selim fıtratlı bir adam leşi yiyemez diyor. Hakeza gıybet de böyledir. Yani bir insanın Müslüman olmasına gerek yok. Gıybet, kişilik sahibi olan, selim bir fıtrata sahip olan bir insan için nedir? Ağır bir şeydir. Hoş bir şey değildir çünkü güveni zedeler. Öyle mi? Kişilik sahibi insanlar, kerim olan insanlar hem cahiliyede hem İslam'da hem etraflarına güven saçan hem de etraflarına güvenmek isteyen insanlardır. Öyle mi? Gıybet ise bunu zedelediği için selim fıtratlara bu şey gelmez. İki, nasıl ki diyor leşi yemek, ölü etini yemek İslam'daki en ağır haramlardandır. Çünkü İslam'daki en ağır haramlar nedir? Kur'an-ı Kerim'in bizzat nas kıldıklarıdır. Öyle değil mi? Gıybet de aynı onun gibidir diyor. Gıybet de Allah Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'de bizzat nas kılmış olduğu haramlardandır. Doğru mudur? Bu iki sebepten dolayı bu şekil. Ve Allah Azze ve Celle burada gerçekten insanı yani böyle iman etmiş ve bununla beraber fıtratına da imanın karıştığı, hani o Herakl'ın hadisinde olduğu gibi, yani imanın parıltısının kalplere karışması. Bu gerçekleşmişse o insanlar için gıybet nedir? O insanlar için gıybet kesinlikle kötü bir şeydir ve kesinlikle yapılmaması gereken bir şeydir. Onun için gıybet hem zatından dolayı haram olan bir ameldir, hem de gayrından dolayı haram olan bir ameldir. Yani her tarafı haramdır. Hem kendisi bizzat şeriat tarafından nehyedilmiştir, haramdır. Hem de şeriatın koruma altına aldığı birçok şeyi zedelediğinden dolayı gıybet yine aynı şekilde haramdır, değil mi? Bir şeyin çok yönlü haram olması onun haramlığındaki şeyini yüceltir. Yani her haram aynı seviyede değildir. Öyle değil mi? Haramın İslam'ın korumuş olduğu maslahatlara verdiği zarar veyahut da istemediği mefsedetleri celbetmesi oranında bir haramın şeyi yücelir, büyür. Maslahat da, ibadetler daha keza öyledir. Taatler daha keza öyledir. Ne kadar çok fayda sağlıyorsa o kadar seviyesi büyüktür. Değil mi? Ne kadar az fayda sağlıyorsa o kadar seviyesi küçüktür. Ondan dolayı gıybet budur. Ve maalesef gıybet de dersimizin girişinde dediğimiz gibi böyle çok hani az ve nadir olup da insanın dikkatini çeken bir amel değildir. İnsanın hayatının ayrılmaz bir parçası olduğu için tehlikesi de buradan geliyor zaten. Yani hem kendisi dille yapıldığı için, dille yapılan her şey böyledir. Yani sürekli yapıldığı için insan dikkat etmez. Hani geçen derste örnek verdim ya, yani bir trafik kazası bir de güneşin doğması. Güneşin doğması çok harikulade bir olay ama hiçbirimizin umurunda değil. Doğru mu? Ama trafik kazası yani sanki çok önemli bir şey olmuş gibi insanların dikkatini çekiyor. Veya bir kelebekle ilgili bir kelebeğin kanadındaki mucize anlatılıyor mesela. Vay falan diyoruz misal. Oysa güneşin doğuşuyla bu kıyas edilmez bile birbirine mucize yönü. Niye? Çünkü birini her gün görüyoruz, birine uzas. Gıybet de böyledir. Yani günahların arasında en yaygın, kulağın da dilin de gözün de hepsinin en alışık olmuş olduğu günahlardan biridir. Çünkü insanlarla iç içe yaşadığımız için gıybete düşmemiz an meselesidir. Yani biz sadece kendimiz yaşamıyoruz değil mi? İnsanlarla beraber yaşıyoruz ve beraber yaşadığımız bu insanların her birinin bir başka insanla mutlaka bir alakası var. Yani benle sen yan yana geldiğimizde bir başka adam hakkında konuşabileceğimiz mutlaka bir şeyler var. Öyle değil mi? Mutlaka konuşabileceğimiz bir şeyler var. Ondan dolayı gıybete düşmek bizim için nedir? Her bütün insanlık için gıybete düşmek an meselesidir. Bu kadar büyük bir günah, cezası bu kadar büyük, İslam'a vermiş olduğu zarar bu kadar çok ama insan hayatında da bu kadar yaygın ve alışık olduğumuz bir şey. Ondan dolayı fazla fazla ne yapmak lazım? Ondan dolayı fazla fazla buna dikkat etmek lazım. Anlaşılıyor değil mi? Anlaşılmayan bir şey yok inşallah. Dedik gıybetin hükmü nedir? Gıybetin hükmü haramdır. Peki bir insanı, bir Müslümanı, mesela bunu bilmeyen bir Müslüman var mı? Yani gıybetin bu kadar kötü bir şey olduğunu bilmeyen bir insan duydunuz mu hiç mesela? Yok. Peki böyle olmasına rağmen insanları buna iten sebep nedir? İnsanları gıybet yapmaya iten sebep nedir? Bir tanesi, başka? Sizce mesela bir insan niye gıybet? Siz niye gıybet yapıyorsunuz? Yani başka, daha önce dedim ya, tezkiye meselesinde başkalarını düşünmeyin yani. Her zaman kendi nefsinizi koyun gözünüzün önüne, onu anlatın. Yani bir başkalarına bakmaya gerek yok. Çünkü hepimizin nefsi ayıplarla zaten donatılmış. Mesela bir insan niye gıybet yapabilir? Onu diye kandırabilir. Ben o kardeşimin hatasını düzeltmek için sorun üretiyorum. Tamam, bu bir sebep. Başka? Kendini, hepimizde olan sıkıntının bir tanesi bu. Aslında biz kendimizi temize çıkarmak için başkalarını eleştiriyoruz. Öyle değil mi? Başka? Bak güzel bir tespit. Kin. Değil mi? Mesela en önemli sebeplerden biri kin ve kızgınlık. Yani birini sevdiğiniz zaman, öyle mi? O sizin yanınızda konuşulduğu zaman müsaade ediyor musunuz mesela? Diyelim siz bir insanı çok seviyorsunuz. Biri de geldi onun hakkında sizin yanınızda konuştu mesela. Siz buna müsaade ediyor musunuz? Etmiyorsunuz. Sebep sevgi. Konuşuluyor, müsaade ediyorsunuz. Sebep sevmiyorsunuz. Ya buğz var, ya kim var. Öyle değil mi? Sevmiyorsunuz. Başka? Merhamet duygusu olabilir mi? Merhamet duygusunun olmaması. Onu mu? Merhamet duygusu gıybete itmez. O şekilde başlıyor ama... O zaman şeytanın kandırması diyelim. Yani şeytanın güzel bir isimle kandırması. Başka? Suizan. Başka? Boş muhabbetin çok fazla olduğu... Çok konuşmak. Başka? Bunlar hepsi doğru sebepler yani. Zaten... Ahlak alimlerinin zikretmiş olduğu sebepler bunlar. Hepimizin yaşadığı şeyler de bunlar zaten. Yani bizi gıybete iten amiller bunlar. Başka? O zaman sıralayacak olursak, yani bir insanı gıybete iten en büyük etkenler nelerdir? En başında ne gelir? En başında. Kötü ortam gelir. Değil mi? Gıybet ortamla alakalı bir meseledir. Yani gıybet asla ve asla ferdi olan bir mesele değildir. Mesela birçok günahın ferdi yönü vardır. Ama gıybet öyle değildir yani. Gıybet mutlaka bir toplum olması lazım. Yani benim gıybet yapabilmem için bir defa benim gibi habis ruhlu bir adama ihtiyacım var benim. Öyle mi? Yani gıybeti yapmasa bile beni dinleyecek, bana tahammül edecek kardeşim hakkındaki konuşmamı bitirmeme müsaade edecek bana bir adam lazım. Öyle mi? O zaman gıybet ferdi bir şey değildir. Öyleyse geçen dersimizde zikrettiğimiz neye dönüyor mesela? Celis-i su bir de celis-i salihe dönüyor. Yani kişi eğer kendine salih arkadaşlar seçmezse, kişi kendine salih bir ortam seçmezse mahal yoktur ki kişi mutlaka gıybetçilerden olur. Ya konuşarak ya dinleyerek. Öyle mi? İkisi de insanı gıybetçi yapar mesela. Ondan dolayı bütün meselelerin temelinde olmasıyla beraber gıybette daha belirgindir salih bir ortam. Zaten salih ortamda olmayan insanların birçoğu gıybet yaptıklarının bile farkında olmazlar. Yani eğer kulak bir kere alışmışsa, ağız bir kere alışmışsa, kalp bir kere alışmışsa buna, ona gıybet gözüyle bile bakmaz. Hatta uyarıldığında bunu kabul bile etmez. Yani yaptığının gıybet olduğunu bile kabul etmez çünkü alışmıştır. Ondan dolayı birinci olarak gıybet yapmayan, gıybeti kötü gören salih bir ortamı kendimize seçmemiz lazım. Öyle değil mi? İkincisi ise gıybetin mukaddimeleri vardır. Bu mukaddimeler bir insanda oluşursa gıybetin oluşması kaçınılmazdır. Onlar da nedir? Birincisi tecessüs, ikincisi zan, üçüncüsü ise kindir. Öyle değil mi? Zaten ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle ilk başta gıybetten önce bu ikisini zikrediyor. Tecessüs insanın merakını gösterir. Bir insan eğer başkaları hakkında tecessüs yapıyorsa bu onun merakını gösterir. Öyle mi? Bir insan insanlar hakkında hiçbir karine olmadığı halde suizanda bulunuyorsa bu onun insanların ırzını basite aldığını gösterir. İnsanların kişiliğini, insanların haklarını basite aldığını gösterir. Olmayan bir şeyden kendi kafa... Zan aslında bir nevi nedir zan? Zan aslında bir nevi beyinle yapılan gıybettir. Öyle değil mi? Kalple yapılan gıybettir zan. Çünkü sen zan yaparken bir başkasına açmıyorsun bunu ama kendi kafanda kendi kardeşinin kerih göreceği bir şeyle kardeşini anıyorsun. Onun hakkında onu düşünüyorsun. Öyle mi? Bu zaten iç dünyada bir defa gerçekleştiği zaman gıybet nedir? Gıybet bunun dile dökülmüş halidir. Yani senin zanlının beyninde yaptığın gıybetin, kalbinde yaptığın gıybetin şeye dökülmüş halidir. Dile dökülmüş halidir. Bir de kin. İnsanoğlu sevdiğinin hürmetini korur. Ondan dolayı İslam kardeşlikten önce sevgi bağını oluşturmuş bizim aramızda değil mi? İmanla birbirimizi sevmemiz gerektiğini bize öğretmiş. Çünkü birbirini seven insan birbirinin hakkını, hukukunu gözetir. Ama birbirini sevmeyen insan kesinlikle böyle bir şey yapmaz. Üçüncüsü, bir insanın dilinin zaptı olmaması. Yani bir gıybet ehli olan bir adamın özelliklerinden biri nedir? Dilinin zaptının olmaması. Ne demek? Yani dilinin afetlerinden korunma gibi bir derdinin olmamasıdır. Öyle değil mi? Ya kendi ben bu dili kullanıyorum. Nerede kullanıyorum? Ne yapacağım? Ben bu dille şu anda söylediğimden Allah katında mesul müyüm, değil miyim? Veya bu dil beni ne tür afetlere götürebilir? Ne tür güzelliklere götürebilir? Bunun hesabını yapmayan insandır. Bunlar bir insanda bulunduğu zaman, yani ortam, insanın iç dünyasında gıybetin mukaddimeleri ve insanın kendisinin diline bir ölçü koymaması, dilini kontrol etmemesi, dilinin muhasebesini yapmaması bir yerde gıybetin oluşması için en büyük etkenlerdir bunlar. Bunlar oluştu mu bir yerde? Gıybetin olması nedir? Gıybetin olması kaçınılmazdır. Bunların içerisinden en tehlikeli olanı ise şeytanın İslam adına insana yaklaşmasıdır. Öyle değil mi? Yani kişinin kardeşini sevmediği bir şeyle anarken bunu insana İslam adına yaptırmasıdır. Daha önce de hatırlıyorsanız örnek vermiştim. Demiştim münafıkların özellikle, Kur'an'da ve sünnette bize anlatılan münafıkların en bariz özelliklerinden bir tanesi nedir? En bariz özelliklerinden bir tanesi Müslümanları eleştirirken ıslah etme adına eleştirmeleridir. Değil mi? وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ أَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. Değil mi? وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. Yani konuştuğu zaman o kadar güzel konuşuyor ki, konuşması Allah'a şahit tutuyor ki söylediğinden, sen zannediyorsun ki çok şey, dört dörtlük. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ. Senin bile hoşuna gider diyor Peygamber'e. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِسَمْ. Lakin o düşmanların en şiddetlisidir diyor. Öyle mi? Niye bak? وَإِذَا تَوَلَّ سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْسَ وَالنَّسْلَ. Çünkü arkasını dönüp gittiği zaman senin yanından nesli ve ekini fesada vermek için uğraşır. Öyle mi? Bu da neyle olur? Gıybetle olur. İnsanın nesli fesada vermesi nedir? İnsanın nesli fesada vermesi gıybettir, fitne fucur yapmaktır, nemime yapmaktır, dedikodu yapmaktır. Öyle mi? Ama konuştuğu zaman senin yanında o kadar Allah Azze ve Celle'yi söylediğine şahit tutuyor, ıslah adına bunu yaptığını söylüyor ki senin bile şeyine gidiyor, hoşuna gidiyor bunu söylemiş olduğu söz. Şimdi mesela daha önce hatta örnek de vermiştim. Diyelim ki bir kardeşimin bir hatası var. Bir kardeşimin bir eksiği var mesela. Ben, şeytan bana hiçbir zaman şöyle yaklaşamaz. İşte ey Halis mesela şu vatandaş hakkında konuş, işte onun gıybetini yap mesela. Şimdi bana bunu dese zaten benden alacağı cevabı biliyor. Hatta bana emri bil maruf yapmış olur. Yani ben demek ki bu yapacağım gıybettir deyip belki de uzak duracağım, öyle mi? Ama ne yaparım mesela? Misal diyelim ki kardeşimin hatası var. Yanındaki kardeşi alırım karşıma. Ya derim vallahi yani bir şey var, bir mesele var, bir sıkıntı var. Nasıl halledeceğim bilmiyorum mesela. Nedir? İşte falan kardeşin şöyle bir eksiği var. Şöyle bir problemi var. Ya acaba ne yapsak da? Mesela ne yapalım gibi. Ne yapmamız lazım falan. Aslında şimdi mantıken düşündüğünde sen ne yapıyorsun ki zaten? Yani bunu konuşmayla sen ne yapıyorsun? Senin o gıybetini yaptığın vatandaş, sen bunu yaptığın zaman düzeliyor mu? Yani benle sen şunu gıybetini yaparken, onun hakkında konuşurken, bunu da münafıkça, yani iyi bir niyetle yaparken şu kardeşimiz öbür tarafta düzeliyor mu? Düzelmiyor. Düzeliyor mu? Düzelmiyor. Ama iki şık var. Bunu yaparsam düzeltebilirim. Mesela gidip o kardeşimi direkt karşıma alıp oturtursam, o kardeşime hatasını zikredersem niye sana söylüyorum ki? Yani eğer onun için üzülüyorsam gideyim ona söyleyeyim derdini. Sana niye söylüyorum? Doğru mudur? Alırım karşıma kardeşimi. Derim ki bak kardeşim senin böyle böyle bir eksiğin var vesaire. Ama daha güzelini yapmak istiyorsam ne yaparım mesela? O kardeşi de beni de düzeltebilecek olan bizim üstümüzde kimse var mı? Öyle mi? Mesela burada biz neyi işiyoruz? Mücahitlerin birbirine karşı görevleri. Öyle mi? Giderim bunu komutana söylerim. Derim ki komutan benim bu kardeşimde böyle bir hasret var. Ben buna şahit oldum. Öyle mi? Ben bunu sana söylüyorum. Allah için bunu düzeltin. Nasihat edin. Kendini düzeltsin. Mesela. Veyahut da bunu yaparım. Bak bu ikisi benim ıslah etmeye çalıştığımın göstergesidir. Doğru mudur? Ama ne isim adı altında olursa olsun. Yani ne isim adı altında olursa olsun. Üçüncü bir şahısla bunu konuşmam. Bu benim orada kesinlikle ıslah gayemin olmadığını, yeryüzünde fesat çıkarmayın dendiği zaman biz yeryüzünü ıslah ederiz diyenlerden olduğumun göstergesidir. Öyle değil mi? Şeytanın insana gıybet yaptırdığı yani ortamlarımızda dışarıda en belirgin nokta da burasıdır. Üzülerekten, sıkılaraktan, çok böyle üzülüyormuş gibi yaparaktan bir kardeşin başka bir kardeşini bir kardeşin yanında eleştirmesidir. Öyle mi? Bunun düzeltmenin yolu nedir? Şeytanın oyununa düşmemenin yolu. Hatasını kardeşime sözlü söylerim. Sözlü anlatamıyorsam yazılı söylerim. Öyle değil mi? Yazarım ona derim bir mektup yazarım. Mesela mektupla derdimi anlatırım ona. Onu da yapamıyorsam o konu hakkında ona bir kitap veririm. Öyle mi? Onu da yapamıyorsam daha güzel olanını yaparım. Ağzının sıkı olduğunu bildiğim, öyle mi? Onun sırrını ifşa etmeyeceğini bildiğim ve onun da sözünü dinleyeceği, nasihatini alacağı, kabul edeceği, komutanıma götürürüm, hocama götürürüm, öyle mi? Bir yaşı büyük bir abiye götürürüm, saygıdeğer bir insana götürürüm, bir ilim adamına götürürüm. Onun nasihat etmesi yoluyla bunu yapabilirim. Doğru mudur? Hatta bunu yaparken de mesela ne yaparım? Soruna bakarım. Sorun gerçekten çok ciddi bir sorun mudur? Yani sürekli tekerrür mü ediyor? Yoksa bir defa bir şey oldu ben mi öyle anladım? Değil mi? Bir defa öyle oldu ben anladığıma karışmam. Çünkü ben yanlış anlamış olabilirim. Değil mi? Kardeşimin ırzını niye tehlikeye sokayım? Ama bakarım sürekli onda ahlak haline gelmiş. Öyle değil mi? Bunu bu şekillerden bir tanesiyle halledebilirim. Maalesef özellikle Müslümanların yani bizlerin arasında gıybete düşmenin en bariz şekli budur. Yani insanların sorunu halledemeyecek olan insanlarla sanki sorun hallediyormuş gibi konuşmalardır. Bu da gıybetin diyelim ki en kapalı, en süslü ama en tehlikeli olan kısmıdır. Mesela ben bunu seninle yaptığımda öbür kardeşin ne bana ne sana bir daha güveni kalır mı? Senin ne bana ne ona güvenin kalır mı? Kalmaz. Gene aynı şey. Gıybet niye haram kılınmış? Aradan güveni kaldırdığı için. Bizim bu yaptığımız tekrardan aradan güveni kaldırmıyor mu? Kaldırıyor. Ondan dolayı en çok da ne yapmamız lazım? En çok da buna dikkat etmemiz lazım. Yani gıybet konusunda. Peki diyelim ki biz bir Müslümanın gıybetini yaptık. Misal. Yani hayatımızda çok olmuştur. Gıybet yaptık. Sonra bunun günah olduğunu anladık. Ne yapmamız lazım? Yani bunu nasıl çözüme bağlamamız lazım. Şimdi hatırlıyorsanız normalde biz demiştik ki günahlardan tövbenin, değil mi? Günahlar iki kısımdır. Bir Allah hakkı olan günahlar vardır. Bir de kul hakkı olan günahlar vardır. Öyle mi? Allah'ın hakkında günah işlemişsek bunun tövbesinin üç tane şartı vardır. Bir, yaptığımız şeye pişman olmak. İki, yaptığımız şeyi terk etmek. Üç, yaptığımız şeye bir daha dönmemeye azmetmek. Dönmemek değil ha. Dönmemek ayrı, dönmemeye azmetmek ayrı. Öyle mi? Ben azmedeceğim ki bir daha ben bu günahı işlemeyeceğim. Bu eğer işlemiş olduğumuz günah Allah Azze ve Celle'nin hakkıysa bu üçten bir tanesi olmasa o tövbe olmaz. Eğer işlediğimizde bir de kul hakkı varsa ona dördüncü bir şart daha eklememiz lazım. O da nedir? Karşımızdakinden helallik dilemek. Öyle değil mi? Çünkü hak onun hakkıdır. Allah Azze ve Celle kendi hakkını affeder ama onun hakkını bizden almadan bizi bırakmaz. Değil mi? Ha, Allah onu razı edebilir, o ayrı bir mesele. Ama zahiren bizim bilmemiz gereken her kul, her kuldan kıyamet gününde hakkını ne yapacaktır? Talep edecektir. Bu olması gereken bu. Gıybet de bir kul hakkıdır. Müslümanın mutlaka gıybet yaptığı kişiden hakkını talep etmesi lazım. Bazı alimler bu görüşte racih olan bir görüş değil zaten. Gıybet yapan demişler, gıybet yaptığı kişiden helallik dilememesi daha evladır. Çünkü demişler ona onun gıybetini yaptığını söylediğinde onu daha fazla üzecek. Daha fazla sıkıntıya sokacak. Belki affetmeyecek mesela diye. Ondan dolayı yapmaması lazım. Bir de uydurma bir hadis var bu konuda. İşte gıybet yapılanın gıybet yapmadaki kefareti onun hakkında istiğfarda bulunmaktır diye. Bir de bazısı da bu hadisi de zikretmişler. Demişler sen birinin gıybetini yaptıysan onun hakkında kefaret te bulunman nedir? Onun hakkında istiğfarda bulunmandır. Allah'ım sen onu affet. Ama bu böyle değildir. Çünkü hem İmam Bukhari'nin hem de diğer hadis imamlarının rivayet ettiği bir hadiste Peygamberimiz diyor مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا دِنَارَ ف۪يهِ وَلَا دِرْهَمٌ. Yani kimin bir kardeşinin malında, ırzında bir mezleme yani bir zulüm etmişse kendisinde dinarın ve dirhemin olmadığı gün gelmeden önce ondan helallik istesin diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Öyle mi? Bir kardeşinin ırzında bir mezleme. Irzdan kasıt dediğimiz gibi bizim dilimizde anladığımız namus değil. Yani onun kişiliğine verilen zarar, yapılan dedikodu vesaire. Böyle bir şey olmuşsa Peygamberimiz diyor kardeşinden helallik dilesin. Bu da gıybeti de kendi içerisine kapsar. Ondan dolayı gıybet yapan kişinin bu saydığımız üçünü yaptıktan sonra bir de kardeşinden helallik dilemesi lazımdır. Ayrıyeten yapabilecek en güzel şey nedir? Dil ile günaha girdiği için Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede ne diyor? اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ. Haseneler kötülükleri giderir. Nasıl dil ile insan Allah Azze ve Celle'ye karşı günaha girmişse hakeza o dil ile bir takım güzellikleri kazanıp değil mi? O günahları silebilir. وَاَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا. Yani sen kötülüğünün akabine iyiliği yap ki onu silsin. Öyle değil mi? Sen kötülüğün akabine iyiliğini yap ki diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam onu silsin. Gıybetin en güzel yolu budur. Bu üçü karşıdakinden helallik istemek ve dille bunun zıddını yapmak. Müslümanların gıybetine engel olmak, onların ırzını her yerde savunmak öyle mi? Bu dili zikirde, duada vesaire ve benzeri şeylerde kullanmaktır. Anlaşıldı. Lakin İslam tarihinde bazı vakalar olmuş. Zahiren görüntüsü gıybettir. Lakin şeriat bunları gıybet olarak kabul etmemiş. Mesela bunlardan bir tanesi nedir? Bunlardan bir tanesi hatırlıyorsanız daha evvel zikretmiş miydik bilmiyorum ama sanki öyle bir konu geçmemişti. Sahih rivayette Ebu Süfyan Müslüman oluyor biliyorsunuz değil mi? Karısı Hint de Müslüman oluyor. Ve Hint Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanına geliyor ki diyor ki ey Allah'ın Resulü inne Ebu Süfyan raculun şahihun. Ebu Süfyan cimri olan bir adamdır. Benim ve çocuğumun hakkını bize vermiyor. Benim ve çocuğumun hakkını vermiyor. Ben onun malından ihtiyacımız olanı alabilir miyim? Peygamberimiz de alabilirsin diyor. Değil mi? Bak bu rivayet hem İmam Bukhari'nin hem Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadistir. Ebu Süfyan'ın hanımı olan Hind'in kocasını Peygamberimize şikayet etmesidir. Demek ki bir insan şikayet merciği olan birine birinin ayıbını zikretmesi bu ne değildir? Bu gıybet değildir. Tamam mı? Biraz önce o zikretmiş olduğum dedim ya iki surette düzeltmemiz mümkündür. Ya kardeşimize söyleriz ya da şikayet mercii olan birine gidip bunu anlatabiliriz. Bunun delili budur öyle mi? Mesela Fatıma binti Kays Müslüman olduğu zaman, ya şey evlenmek istediği zaman 2-3 tane talibi çıkıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam ona talipleri için diyor ki amma falan, yani bir sahabeyi zikrediyor. فَسَعَلُوكُنْ فَلَا مَالَ لَهُ. Çok fakirdir, onun malı yoktur diyor. Amma fulan فَلَا يَدَعُ الْعَصَى عَنْ يَدِهِ. Yani onun hiçbir zaman asasını yere bırakmaz. Yani sürekli kadınları döver. Hani sert bir adam olduğunu söylüyor. Başka bir sahabeyi ona tavsiye ediyor. Normalde bu söylenen şey o kardeşlerin duyduklarında hoşlarına gitmeyecek olan şeydir. Öyle mi? Birinin fakirliği, öbürünün sertliği, kabalığı. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselam bir Müslüman kadının bütün hayatına etki edeceği için şer'i bir maslahat olduğundan dolayı onların ayıbını ona ne yapıyor? Ona zikrediyor. Veyahut da mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam işte bir kavimden bir adam geliyor Medine'ye. Peygamberimiz diyor bi'se ehul aşira. Yani aşiretin ne kötü kardeşidir diye. Onun ne kadar kötü bir adam olduğunu Müslümanlara söylüyor. Sebep? Çünkü o adam eğer bunu söylemese onlarla yapılacak olan işlerde Müslümanlara zarar verme gibi bir durumları söz konusu olur. İşte buradan İslam alimleri cerh ve ta'dil ilmi. Normalde cerh ve ta'dil ilmi de görüntüde gıybettir. Yani sürekli insanlar hakkında konuşuyorsun. Öyle mi? Şu güvenilirdir, şu güvenilir değildir, bu yalancılıkla töhmet altında kalmıştır. Demişler ki Peygamberimiz insanların günlük hayattaki maslahatlarını korumak için insanların ayıplarını zikretmiştir. Cerh ve ta'dil ilmi ise Allah Resulü'nün hadislerini yani İslam dininin yarısını koruma altına almak için vardır. Yani maslahattan dolayı olan bir ilimdir demişler. Delillerini de bu şekilde almışlar. Tamam? Öyleyse dine ve dünyaya taalluk eden zahiri bir maslahat veyahut da bir mefsedet varsa kişinin ayıbını zikretmek gıybet değildir. Mesela sen biriyle iş ortaklığı yapmak istiyorsun. Bana geliyorsun soruyorsun. Diyorsun falan adamın ticaret ahlakı nasıldır? Şimdi ben biliyorum ticaret ahlakı kötü. Diyelim borçlarını vermez, sözünde durmaz. Ha ben gıybet yapmayayım desem olmaz. Burada daha büyük bir mefsedeye sebep vermiş olurum değil mi? Diyebilirim sana vallahi kardeş o arkadaşın ticaret konusunda ahlakı güzel değildir. Mesela bu caizdir. Anlaşıldı. Veya sen diyelim ki medreseye birini alacaksın. Misal bulunduğun ortama bana soruyorsun. Diyorsun ki işte şu adamı medreseye alabilir miyim? Bir kötü ahlakı varsa diyelim ben diyorum ki yok bu biraz mesela gevezedir. Örneğin diğer öğrencilerin de şeyini bozar. Ahlakını bozar. Mesela bunlar hepsi nedir? Bunlar hepsi sahih olan şeylerdir. Veya kız isteme. Hani Müslüman Müslümana soruyor ya falan kişi kızıma talip. Yani bunun hakkında ne dersin? Mesela burada değil gizlemek bilakis söylemek gereklidir. Anlaşıldı mı? Soru sormak istediğiniz veya anlaşılmayan bir şey? Buyur. Helallik dilemesi lazım tabi. Gidip kardeşine demesi lazım ki ben senden helallik diliyorum, bana hakkını helal et diye. Tamam? Başka? Şimdi normalde şöyle bir şey söyleyeyim. Genel olarak bak, genel olarak Peygamber aleyhissalatu vesselam ne diyor? فَإِذَا قَالُوهَا عَسَمُوا مِنِّي فَإِذَا فَعَلُوهَا عَسَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ. Değil mi? Yani umirtu en uqatil ennase hatta yeşhedu en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Feiza qaluha asamu minni dima'ahum ve amwalahum. Kafir bir insan canını ve malını iki şekilde koruma altına alır. Değil mi? Müslümanın gıybeti niye haramdır? Çünkü Müslüman Müslümanın üzerine haramdır. Öyle değil mi? Müslümanın malı, canı, kanı diğer Müslüman kardeşlerinin üzerine nedir? Haramdır. Kafirin ise böyle bir hürmeti yoktur. Öyle değil mi? Kafirin ise kendini İslam koruması altına almazsa işte bir insan ya İslam'la kendini koruma altına alır ya da emanla. Değil mi? İkisinden biriyle kendini koruma altır. Bu ikisinin olmadığı bir kafir yani eman da yok diyelim, din de yok bir kafir normal şartlarda bunun gıybetini yapmak caizdir. Ama bazı İslam alimleri şöyle çok güzel bir noktaya dikkat çekmişler. Demişler kafirin gıybetini yapmak zatından dolayı haram değildir ama gayrından dolayı haramdır demişler. Niye? Veyahut da gayrından dolayı mekruhtur demişler. Niye? Çünkü kişinin dilini gıybete alıştırır. Gıybeti toplumda yayar. İnsanların gıybete bakış açısını basitleştirir mesela demişler. Bundan dolayı yapılmaz. Hangi kafirin gıybeti yapılır? Küfründen sakınılması gerekli olan, batılından. Bu da zaten bu vaciptir. Yani bu gıybet değildir. Hani bir adam diyelim kafirdir, insanları küfre çağırıyor, bunu beyan etmek bu vaciptir. Öyle mi? Mesela veyahut da bir adam insanları fesada, fitneye davet ediyor, ateşe davet ediyor. Bunu beyan etmek vaciptir. Ama senin bir komşun var. Misal diyelim ki müşriktir. E sen onun oturup gıybetini yapabilir misin? Hayır, yapamazsın. Yani niye yapamazsın? Çünkü birincisi örf-i emanla sen onunla beraber yaşıyorsun. Değil mi? Bir Müslümanın güvenliği senin için neyse o da öyle olmalıdır. İkincisi sen bunu yaptığında sana bunun ne faydası var? Yani ya zaten din adına yapıyorsundur, onu zikrettik, onu zaten biz konuşmuyoruz şu anda. Ya da öylesine yapıyorsun, boş konuşmaktır, vakti öldürmektir. Öyle değil mi? Bir sürü şey, bir sürü fayda. Ama bir maslahat buna bina olacaksa, zikrettiğimiz gibi yapabilirsin. Mesela diyelim başka bir Müslüman ona komşu olacak. Sen diyorsun ki işte o çok meraklıdır, onun orada oturma, sana sıkıntı verir mesela. Veya çok gürültü yapar, sana ses verir. E mesela bunlar veya komşun tüccardır, birine diyorsun ki ondan alışveriş yapma, insanları kandırıyor. Mesela bak bu ayrı. Bizim konuştuğumuz durduk yere, hani hiçbir maslahat yokken ne dini ne dünyevi bir kafirin hakkında konuşmak zatından dolayı haram değildir. Çünkü kafirin malı ve canının korunması yoktur. Ama sana gıybeti basitleştirip alıştıracağından dolayı ya mekruhtur veyahut da haram li gayrihidir. Tamam. Başka? Sorusu olan var mıdır? Yok. Tamam. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ